NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag. Komend uur in Nieuws & Co. uiteraard meer over het treinverkeer. Dat wordt langzaam maar zeker weer opgestart. We maken straks een rondje langs de verschillende treinstations om te horen of forensen hun reis probleemloos kunnen maken. Al meer hierover in het NOS-journaal, Dorald Megens. De eerste treinen zijn afgelopen uur weer gaan rijden, zegt ProRail. Door een storing in een telefoniesysteem kwam in het hele land het treinverkeer rond 14:15 vanmiddag stil te liggen. ProRail zegt dat het ging om een storing in het GSM-R-systeem. Dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verkeersleiders en machinisten. Het is een automatisch proces. Het is gewoon een telefoniesysteem. En daar zat dus een fout in. Wat we nu handmatig hebben kunnen herstellen. De oorzaak is nog onduidelijk. En gaan we zeker onderzoeken natuurlijk om dat in de toekomst te voorkomen. Volgens NS kan het treinverkeer nog wel de hele avond ontregeld zijn. Opiniemaker Siewert van Liende heeft ruim 9 miljoen euro verdiend aan zijn omstreden mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid, meldt Follow the Money. Volgens het onderzoeksplatform sluisde hij het geld weg naar een persoonlijke holding, een constructie die meestal wordt gebruikt om vermogen onzichtbaar te maken. Van Liende deed vorig jaar voorkomen alsof de mondkapjesdeal zonder winstoogmerk was gesloten. Nu zegt hij dat de deal veel meer opleverde dan hij dacht. Twee zakenpartners van Van Liende incasseerden ieder zo'n 5 miljoen euro. Middelbare scholen die volgende week maandag niet opengaan kunnen rekenen op een gesprek met de onderwijsinspectie. Een aantal scholen zegt om uiteenlopende redenen de deuren nog niet te kunnen openen. Maar de heropening op 7 juni is volgens minister Slob geen vrijblijvende zaak. Een voormalig officier van justitie moet 5 maanden de cel in voor ontucht met een jongen van 16... De straf is een half jaar lager dan de eis. De jongen had zichzelf aangeboden op een datingsite en deed daar alsof hij 18 was. De voormalig hoofdofficier van 43 had meerdere keren seks met de jongen. Gaf hem in ruil daarvoor geld, bier, chips en sigaretten. 7 EU-landen komen al deze week met een coronareispas. Welke 7 dat zijn, wil de Europese Commissie nog niet zeggen. Met het digitale reisbewijs, een QR-code, kunnen reizigers laten zien of ze zijn ingeënt, negatief zijn getest of beschermd worden door antistoffen na een eerdere coronabesmetting. Richard R., ook bekend als Rico de Chileen, is veroordeeld tot 11 jaar cel voor het leiden van een criminele organisatie, het plegen van liquidaties en het witwassen van crimineel geld. Tegen hem was 14 jaar cel geëist, vertelt justitieverslaggever Remco Andringa. Dat zijn organisatie ook bezig was met drugshandel kon niet worden bewezen. En daarom is de straf ook wat lager dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. 11 jaar in plaats van 14 jaar. En hij kreeg ook nog wat korting omdat de rechtszaak jaren heeft geduurd. Richard R. werd in 2017 in Chili aangehouden en aan Nederland uitgeleverd. Hij meent dat justitie een trofee van hem heeft gemaakt en spreekt de beschuldigingen tegen. De Copa America wordt niet gespeeld in Argentinië, maar in Brazilië. Dat heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond besloten 2 weken voor het begin van het toernooi. Mogelijk hangt het besluit samen met de toename van het aantal coronagevallen in Argentinië en de enorme druk daar op de gezondheidszorg. Het weer, veel zon nog, met in het binnenland plaatselijk 24 graden. Aan zee een graad of 18. Morgen en woensdag kan het in het zuiden 26 graden worden. En op de weg, hoe zou het daar zijn? Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag, Lara. Ja, het is eigenlijk behoorlijk druk. En dan met name bij Amsterdam, want daar zijn een paar ongelukken gebeurd. Op de A10 gebeurde een ongeluk bij Amsterdam over Amstel op de Ring Zuid. De rechte rijstok is daar dicht. Vanaf Slotermeer is de vertraging ruim een half uur. Ook op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. Meer dan een uur vertraging nu. Zijn 2 rijstroken dicht. Ze zijn aan het bergen na een ongeluk. Dus je kunt beter de A44 richting Amsterdam nemen. De andere kant op de A4, daardoor ook een lange zogenoemde kijkersfile van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam. Het staat ook 13 kilometer en de vertraging is een half uur. En in het zuiden ook nog een hele lange file op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Geldrop. Daar heb je een half uur tijdverlies door een aanrijding, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van Superfans. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers is bekroond met de Libris Literatuurprijs. Hilarisch, ontroerend en ontluisterend tegelijk. Onontkoombaar en fenomenaal. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers. de winnaar van de Libris Literatuurprijs. Kras en scoor nu fantastische prijzen bij EP. Kom voor de beste elektronica EK-deals naar jouw EP-winkel of kijk op ep.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Bekijk het EK samen met EP. Nu de fantastische Philips OLED-TV voor maar €1199. Scoor hem nu bij jouw EP-winkel of kijk op ep.nl. Ik zag het ook eigenlijk heel erg als een voordeel om onderdeel te zijn van die homo-wereld, omdat dat allemaal veel vrijer was en minder burgerlijk. Vrij zijn in wie je wil zijn. Michiel van Erp over een revolutie die ons allemaal aangaat. Vanavond 20:30, VPRO NPO 2, de roze revolutie. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! NPO Radio 1. NOS NTR. Alles naar Utrecht, Hilversum, dat ligt helemaal plat. Helemaal niks, nee. Maar ook naar Amsterdam ligt plat blijkbaar. Dus heel Nederland ligt plat. Ja, was even een moment hoor. Door een telefoniestoring bij ProRail reden er urenlang bijna geen trein. Maar inmiddels wordt de dienstregeling weer opgestart. Lara Rensen. Nieuws & Co. Dat is natuurlijk fijn nieuws zo aan het begin van onze uitzending. Het is natuurlijk wel de vraag of de dienstregeling alweer snel op gang kan komen. Of dat er nog verschillende maatregelen moeten worden getroffen. En daarom hebben we contact met Arno Leblanc, woordvoerder van de NS. Goedemiddag. Ja toch, meneer Leblanc, bent u daar nog? Of valt u nou precies weg op het moment dat ik u wil introduceren? Nee, ja, bent zeker. U. Ja, daar bent u. Heel fijn. Zeker. De spits is net begonnen. Gaan de reizigers nog veel problemen ondervinden? Wat is uw inschatting? Ja, nou, we proberen nu weer stapsgewijs treinen te laten rijden. En het streven is dan om op ieder traject minimaal 1 trein per uur te laten rijden. Ook voor het internationale treinverkeer. Maar reizigers ondervinden in ieder geval nog de hele avond hinder van deze storing. En dat is natuurlijk gewoon wel heel erg vervelend. Ja, want de mensen willen graag naar huis. Hoe komen ze nou naar huis? Nou ja, er rijden dus gewoon treinen. Moet je alleen heel lang wachten? Wel een stuk minder dan... Nou, ik sta nu op Eindhoven Centraal en... Het valt me eigenlijk op hoe rustig het hier in dat opzicht is. Ik heb niet het idee dat mensen heel lang moeten wachten. En ik zie ook op flink wat borden wel weer wat treinen staan. Dus het advies is echt om gewoon even kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Nou, daar is eigenlijk niks aan de hand, als ik u zo hoor. Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Er was gewoon een hele grote landelijke storing. Daarstraks heb je gewoon ook de hele avond last van. Maar het is wel... Het is wel goed om gewoon goed geïnformeerd op reis te gaan. Het is niet zo dat de NS bussen inzet om mensen naar huis te helpen. U heeft de indruk dat het misschien niet nodig is, omdat er zo weinig mensen op het station aanwezig zijn. Nee, dit was echt een landelijke storing. Hè? Dus we konden echt door het hele land niet rijden. Nou, ik denk niet dat we daar genoeg bussen voor hebben. Mm-hmm. Maar inmiddels is het natuurlijk ook alweer opgestart. Dus ik hoop inderdaad dat iedereen nog gewoon naar huis kan. Mm. En wat zijn jullie verwachtingen verder voor deze avondspits? Want er hebben dus allerlei treinen stilgestaan. Dat moet weer op gang komen. Hoe laat zal dat ongeveer weer normaal zijn, denkt u? Nou, onze verwachting is dat het vanavond... dat de hele avond nog hinder heeft. En dat zal op de ene plek wat meer zijn dan de andere. Maar daarom ook het advies om gewoon even in de reisplanner te kijken voordat je vertrekt. Goed. Dank voor de informatie. Arno Leblanc, woordvoerder van de NS over die storing vandaag. Bij ProRail dus, met alle gevolgen van dien. Er kon niet gecommuniceerd worden tussen de verkeersleiding en de machinisten. En dus werden de treinen stilgezet. Jeroen de Jager, jij bent op station Zwolle. Hoe is het daar? Zeker. Want ik hoorde net van Arno Leblanc dat het op Eindhoven heel rustig was. Hoe is het in Zwolle? Nou, dat is eigenlijk hier eigenlijk, ook wel het geval. Dit is toch ook een knooppunt, een van de drukste stations ook naar Utrecht. Omdat het knooppunt is tussen het noorden en het zuiden, het oosten en het westen. Hier wordt nog wel omgeroepen dat je rekening moet houden met een uur vertraging op de meeste treinen. Op het bord zie ik dat het vanaf 8:00 weer normaal is. Ik kwam hier aan tussen 4:30, 4:45. Ik vond het opvallend rustig hier. Geen chaotische taferelen, weinig wachtende mensen ook. Ik spreek ze ook hier. Ze hebben het idee dat ze er niet lang op hoeven te wachten. Ze zitten hier even en dan gaat er altijd wel weer een trein rijden. Dus hier in ieder geval het effect lijkt mee te vallen. Je hoort wel op de omroep berichten dat bijvoorbeeld een trein naar Den Haag. Die rijdt niet verder dan Lelystad. Een trein naar Amsterdam rijdt niet verder dan Dronten. Dus je zou bijna de indruk kunnen krijgen dat misschien hier het treinverkeer wel weer rijdt. Maar dat je dan verderop in het land vast komt te zitten. Dus ik ben benieuwd naar al die andere stations. Er moeten vast stations te vinden zijn waar het chaotischer is dan hier. Ja, bijvoorbeeld misschien wel in Den Haag. Ik ben benieuwd. Onno Beukers, dankjewel Jeroen. Die is daar. Den Haag Centraal. Hoe is het op dat station? Ja, Den Haag Centraal, toch ook een station waar veel ambtenaren die hier op de ministeries werken toch ook de trein naar huis zullen willen nemen. Ja, tot nu toe heb ik één trein hier zien vertrekken. Dat was dan ook wel een grote trein, een intercity die naar Groningen ging. In dit geval leek die in ieder geval op de border wel helemaal door te rijden naar Groningen. Wat je dan kan afvragen is, die trein niet een beetje vol, ook in deze corona-omstandigheden. Maar ja, dat is misschien een tweede. Iedereen moet natuurlijk wel verplicht een mondkapje op. Ja, eigenlijk is dat een van de weinige treinen die hier op Den Haag Centraal zijn gaan rijden. Maar het lijkt er nu ook op, want ik sta nu bij spoor 9 en spoor 8. En spoor 9 gaat zo meteen de trein wegsturen naar Leeuwarden. En spoor 8 naar Amsterdam, de stoptrein. En daar stappen nu toch ook weer veel mensen in. En dat zorgt er wel voor dat het hier rustiger weer wordt op de stations. Het is nooit echt heel druk geweest. Je merkte dat het nu eventjes niks gereden had. En dat het dan toch wel weer aanvult met mensen. Maar ja, het wordt, nu zitten er weer veel mensen in de trein. En dan toch weer wat rustiger. Dus een beetje op en af hier. Goed. Nou, dan mensen die nog moeten reizen met de trein, veel sterkte. En zoek, zoals Arno Leblanc van de NSC, al maar even na of de treinen rijden voor u. Jong Oranje begint straks aan de knock-outfase van het EK. Dat gebeurt in Boedapest. Om de halve finales te bereiken wacht Jong Oranje een zware kluif. Want Frankrijk is de tegenstander, commentator Ragnar Niemeyer. Ragnar, de wedstrijd begint over 3 kwartier. Ja. Heb jij al opstellingen? Zeker. We wisten al dat bij Jong Oranje Justin Bijlo de keeper zou zijn. Eigenlijk de laatste wedstrijden steeds Kjell Scherpe, keeper van Ajax. Die misschien wel trouwens naar Engeland toe gaat, maar dat even terzijde. Mitchell Bakker was eigenlijk de laatste weken steeds, of de laatste maanden moet ik zeggen, de vaste linksback van het Nederlandse team. Maar zijn positie wordt overgenomen door Tero Malacia van Feyenoord. Dat valt toch wel op. Die Bakker heeft een goed seizoen gedraaid bij Paris Saint-Germain. Net geen kampioen geworden. Wat valt verder op? Kadioglu op het middenveld. En ja, de doelpuntenmakers, de mannen met snelheid, dat zijn Stengs, Boadu en Kluivert. Justin Kluivert, zij ja, zullen het moeten opnemen tegen het sterke duo van Frankrijk achterin. Met Kounaté en daar achterin die dan moet ik zijn naam toch eventjes erbij pakken, zeg. Want ik krijg hem niet over mijn lippen. Upamecano van Leipzig en Konaté. Dat zijn echte geweldenaren die deze zomer een mooie transfer gaan maken. Zijn ook wel wat problemen bij de Fransen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de keeper, vaste keeper er niet bij. Maar ja, dan zetten ze Ilan Meslier van Leeds United uit de Premier League gewoon maar op doel. En ja, dat is dan Frankrijk. Hè. Dat is een ijzersterke ploeg. Dat is de ploeg die eigenlijk de huizenhoge favoriet is. En Nederland omschrijft zichzelf eigenlijk als een gevaarlijke outsider voor de Europese titel die Nederland 2 keer won in 2006 en 2007. Heel veel concurrentie bij de Fransen. Een aantal spelers teruggehaald. Waaronder die Dayo Upamecano, zoals gezegd al. En ja, de captain is er bijvoorbeeld ook niet bij. Zijn dus wel wat problemen. Guendouzi speelde in de Bundesliga bij Hertha. Kennen we van Arsenal. Maar ja, het belooft wel een mooi gevecht te worden in Boedapest. In de Bosic Arena. Dan denk je misschien, waar is die dan daar vernoemd? Nou, dat is toch wel even mooi. WK-finale 1954. Jozef Bosnik was een van de Hongaren die toen bekende finale geen wereldkampioen wist te worden, ondanks een goede uitgangspositie aan het begin van de wedstrijd. Nou, dat was hem wel zo'n beetje, denk ik, tenzij je zegt van, nou, vertel me nog meer. Nou, ik ben wel heel, Ragnar, wel heel benieuwd, want jij zegt, ja. Ze hebben heel veel keuze, hè? Daar komt het op neer. Hoe goed zijn ze dan? Nou ja, waar misschien wel voor Nederland een mogelijkheid ligt om het te redden tegen deze Fransen is, het is een ploeg die niet zo vaak samenspeelt in dezelfde formatie, in dezelfde samenstelling, omdat er dus ook heel veel concurrentie is. Ze kunnen ook spelers thuis laten. Er zitten wat spelers weer bij die eigenlijk bij de A-ploeg misschien wel waren verwacht. Zoals Houssem Aouar van Lyon, waar die ploeggenoot was van Memphis Depay. Ja, die zijn dan teruggehaald. Het is geen ingespeeld geheel. geheel, hè, voor zover je dat natuurlijk bij zo'n jong team kan zeggen. Maar Nederland heeft natuurlijk wel een vaste kern waar ook weer mensen ontbreken die ze er heel graag bij hadden willen hebben. Brobbey, Lang. Ja, met dat soort spelers van Ajax en Club Brugge had Nederland het makkelijker gehad, tussen aanhalingstekens, tegen dit Frankrijk. Maar het zijn allemaal spelers met grote namen bij de Fransen. Wat ik zeg, Leeds United, Red Bull Leipzig, Lyon, Paris Saint-Germain, Monaco, Celtic, topscorer van Schotland met Odson, Edouard, die ook echt nog wel naar een echte topclub zal gaan verhuizen op korte termijn. En ja, Nederland moet het maar laten zien met Erwin van der Looy. Die heeft steeds gezegd, we gaan ons niet van tevoren al overgeven. We gaan uit van eigen kracht. En wij zijn eerste geworden in de groep. Frankrijk tweede in zijn kwalificatiegroep. Nou, dat geeft ons al status genoeg om bang voor ons te zijn, vrij vertaald. Kijk eens aan, zeg. Mooi uitgangspunt. Ja, die blaast best wel van de toren af. En ja, als hij al de vlag buiten hangt, de witte vlag, dan hoeven we niet eens meer te beginnen natuurlijk. Hey Ragnar, daar heb je gelijk in, uiteraard. Wij gaan het horen na 6, want dan begint de wedstrijd. Tot straks. Jo. Verkeersinformatie, Helene Geest. Met vooral veel vertraging nog op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp. Daar is de vertraging een uur door een ongeluk. Maar ook in het zuiden is het nu misgegaan op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Daar is ook een rijstrook dicht. Vanaf Os is de vertraging 3 kwartier. En er is meer nieuws. De politie heeft een 5e verdachte opgepakt voor de moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet. Dat meldt Omroep Gelderland. De 49-jarige man werd vorig jaar in Beuningen doodgeschoten. En volgens de politie wijst alles erop dat de daders de verkeerde hebben omgebracht. De 5e verdachte is een 27-jarige Amsterdammer. En hij werd gisteren gearresteerd. Ambassadeurs mogen voor het eerst in maanden weer in een koets naar koning Willem-Alexander om hun geloofsbrieven aan te bieden. Vanwege corona moesten ze de afgelopen tijd met een hofauto naar Paleis Noordeinde. Ook was er geen militair ceremonieel, zoals het spelen van de volksliederen en inspectie van de erewacht. Maar vanaf overmorgen, woensdag, mag dat weer. En dan komen de ambassadeurs van Nigeria, Noord-Macedonië en Bosnië en Herzegovina naar het paleis. En demissionair minister De Jonge roept alle spelers van het Nederlands elftal op om zich te laten vaccineren. Nog niet alle spelers hebben dat gedaan. Matthijs de Ligt kreeg veel kritiek nadat hij aanvankelijk benadrukte dat de inenting niet verplicht is en hij de baas is over zijn eigen lichaam. Volgens De Jonge is het heel belangrijk wat de internationals doen. Zij hebben een voorbeeldrol. Ik weet zeker dat zij die voorbeeldrol ook graag willen vervullen. Dus ja, ik hoop ook dat die paar spelers die zich nog niet hebben laten vaccineren zich gewoon laten overtuigen ook de komende periode. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. 17 minuten. Over 5. Ja, als u niet naar Radio 1 luistert, dan luistert u in de auto misschien naar muziek. Voor veel mensen is het de favoriete bezigheid tijdens het rijden in de auto. Maar niet elk nummer en elke muziekstijl bevordert goed rijgedrag. Dat blijkt uit onderzoek. Sterker nog, dit nummer zou je gevaarlijk kunnen noemen. Als u in de auto zit en nu luistert, u bent gewaarschuwd. Op dit nummer, American Idiot van Green Day, schijnen mensen al snel 5 km/u te hard te rijden. En ook nog eens 2 keer zo vaak van rijbaan te wisselen. Singer-songwriter Tim Knol die is gevraagd om het ideale autorijnummer te schrijven. Tim, goedemiddag. Goedemiddag, Lara. Zet jij Green Day wel eens op, trouwens? Nou ja, ik vind het wel een vette band. Ik snap het ook wel dat je harder gaat rijden daarvan. Ik krijg ook meteen zin om het gaspedaal in te trappen als ik deze muziek hoor. Ik ben heel benieuwd. Want een liedje schrijven dat goed gedrag, rijgedrag bevordert. Dat was de opdracht aan jou. Hoe heb je dat gedaan? We gaan het straks laten horen aan de luisteraars. Maar eerst maar eens even het verhaal ernaartoe. Hoe heb je dat gedaan? Wat waren er voorwaarden bijvoorbeeld? Nou, ik werd benaderd door een webshop voor auto's. En die had dat onderzoek gedaan. En die wilde artiesten soort van het perfecte liedje, autoliedje laten schrijven. En het is wel zo dat ik het liedje heb geschreven naar mijn smaak. Dat was wel mijn voorwaarde, dat ik een liedje mocht schrijven waar ik gewoon echt helemaal mijn favoriete automuziek in kwijt kon. En ik hou zelf enorm van oude muziek. Zoals de Creedence Clearwater Revival, oude Stones. Als ik dat aan heb staan in de auto, dan rijd ik het relaxed. Niet te snelle muziek, dus gewoon echt van die lekkere classic rock die gewoon een beetje doordraaft zo. Weet je, dat je gewoon lekker met je handje kan mee tikken op het stuur. Dat is mijn ideale rijmuziek en dat was mijn uitdaging ook bij dit liedje. Om om die vibe neer te zetten. Dat heb je als basis gebruikt voor jouw nummer? Ja, zeker. En als basis begon ik eigenlijk met de drums. Ik dacht, ik ga er gewoon een drumritme neer, die teken ik uit. Dat kun je doen met nepdrums en dan kun je een soort ritme neerzetten. En daar ben ik gewoon op gaan gitaar spelen. En toen kwam het liedje er al vrij snel uit eigenlijk. Want ja, ik dacht, ik ga gewoon een classic rock tune maken. En dat zijn een paar akkoorden eigenlijk maar. Hey, het is wel interessant op zich dat je over drumritme begint. Want uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het ideale nummer een tempo moet hebben van zo rond de 120 beats per minute. En dan qua tekst en muziek moet het makkelijk in het gehoor liggen. Alsof je de muziek al kent en het niet voor afleiding zorgt. Daar heb je wel een beetje aan voldaan volgens mij als ik dit zo hoor. Ja, dat is exact wat ik hoopte te halen met het schrijven van dit liedje. Dat het inderdaad lekker in het gehoor is. En ik ben nog wel eens met teksten bezig, dat ik allemaal metaforen ga verzinnen en mijn emoties probeer te verbergen in moeilijke zinnen. Heb je nu maar niet gedaan? ik heb het in dit geval gewoon heel simpel en heel direct gehouden, ja. En dat was ook wel eens leuk om te doen. Dat je ook gewoon bijvoorbeeld een mondharmonica, dat is best wel een instrument die ik niet zo snel zou gebruiken in mijn liedjes. Gewoon een blues harp. En bij dit nummer dacht ik gewoon van ja, hup. Het is tussen haakjes dan even een cliché die er gewoon lekker in kan. En dat is gewoon heerlijk om te kunnen doen. En ik had gewoon heel veel lol bij het schrijven van dit liedje, maar ook bij het opnemen. Gewoon tegen de gitarist zeggen, ik wil dezelfde gitaarsound als John Fogerty van Creedence Clearwater Revival. Kijk, huppakee. En daar dat is natuurlijk te gek om te doen. En het autorijden zelf. Jij zegt, ik hou daarvan. Bepaalde muziek draaien in de auto. Wat brengt dat jou dan? Het geeft me heel veel rust in mijn hoofd. Gek genoeg. Overdag vind ik het heerlijk om naar Radio 1 te luisteren. Heel goed. Dat is geen geslijm, het is gewoon zo. Dus als het heel druk is op de weg, en dan zet ik Radio 1 graag even aan. Maar vooral 's nachts, als ik na mijn show heerlijk heb gespeeld en dan nog 2 uur moet tuffen naar huis, ja, dan gaat de muziek aan. En dan word ik heel rustig van. Dus dan heb ik gewoon, wat ik zeg, goede classic rock aan. En dan is het gewoon lekker naar huis tuffen en dan is je hoofd even helemaal leeg. Ik heb het eigenlijk alleen maar met wandelen ook. Dat je even rust in je kop hebt. Jij wandelt veel, hè? Ja. Ja, met wandelen heb ik het en met autorijden met de juiste muziek op. Dan word ik gewoon heel kalm en rustig. Want en heb ik ook een beetje. Na zo'n optreden zit je dan hoog in je adrenaline. Dat heb ik meestal na een uitzending die heftig geweest is. Hoe is dat bij jou? Ja. Exact. Het is het eerste uur altijd toch wel echt. Je hebt een verhoogde hartslag dan ook echt wel. Ik heb zo'n klokje om sinds een jaartje. En dan zie ik dus tijdens een show dat mijn hartslag behoorlijk hoger is. En dat merk je ook altijd in de afloop van je show. Dat je echt even moet ontladen. En dan is gewoon muziek het allerlekkerst. En niet te rustig worden in de auto, hè? Want ik kan me ook voorstellen dat je. Ja, als je zo. Je kan ook moe zijn, kan ik me voorstellen. Nou, dat is ook exact de reden dat ik ook. Zeker, dat is waar. En dat is ook de reden dat ik draai niet heel snel hele rustige singer-songwriters 's avonds laat. Ja, ja. Dat doe ik wel even vlak voordat ik ga slapen, nog even thuis. Ja. Maar in de auto moeten wel echt de goede drums onder het liedje zitten. Anders val je weg. En anders, dus als je echt moe bent, even een Green Day, American Idiot opzet. Ja, ja, en dan verkeersboetes krijgen. Hey, we gaan luisteren naar Wandering Heart, hè, want zo heet het. Dat is het nummer wat jij voor Autorijden Nederland hebt geschreven. Wil je nog iets aan de luisteraars meegeven voordat we het gaan draaien? Nou, vooral als je in de auto zit, ben ik gewoon wel heel benieuwd of het werkt. Of het binnenkomt en of je er fijn op rijdt. Nou, laat het Tim Knol weten, zou ik zeggen. Ja. Hey, Tim, dank je wel. Hier is hem. Wandering Heart. pijnen in de auto. Goed, de chaos in de Ethiopische Tigray, daar gaan we het straks over hebben. Daar is een bloedig en gewelddadig conflict gaande. Ik spreek daar straks over met onze correspondent Alice van Gelder. Wouters koeriersdienst is opeens zo populair dat Wouter al die pakjes in zijn eentje niet meer kan overzien. Wouters koeriersdienst? Limburg, zei u? Oeh, ik zit net in Groningen. Tijd om iemand aan te nemen. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed levert kandidaten met de skills die jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Geen wonder dat meer dan 50.000 bedrijven in Nederland gebruik maken van Indeed. Ga nu naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Alleen vandaag nog het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Alleen vandaag nog het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Smulderstextiel.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. Hier is Dorald Megens met het NOS-journaal. Het treinverkeer is weer opgestart na de grote storing van vanmiddag. Rond 2:15 kwam in het hele land treinverkeer stil te liggen door een computerprobleem. Wanneer alles weer volgens de dienstregeling rijdt, is nog niet bekend. Volgens NS en ProRail zijn er in ieder geval vanavond nog problemen. De politie heeft een man van 39 uit Os aangehouden in verband met een dodelijke aanrijding met een hardloper. Die werd gisteren in het buitengebied van Zaltbommel aangereden door een blauwe bestelwagen, waarna die doorreed. De hardloper overleed in het ziekenhuis. De heropening van middelbare scholen volgende week maandag is niet vrijblijvend, zegt minister Slob. Scholen die niet opengaan krijgen een gesprek met de onderwijsinspectie. Een aantal scholen zegt om uiteenlopende redenen de deuren nog niet te kunnen openen volgende week. Voetbaltoernooi de Copa America wordt niet gespeeld in Argentinië, maar in Brazilië. Dat heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond besloten. In Argentinië is de druk op de zorg flink toegenomen door het stijgende aantal coronabesmettingen. Dankjewel, Dorald. Helene de Geest, hoe is het op de weg? Ja, het is vrij druk op de weg en dat heeft vooral te maken met ongelukken, zoals eentje op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Ze zijn aan het bergen. De vertraging vanaf Rijswijk is inmiddels 3 kwartier. Je kunt eventueel omrijden over de A44, maar daar is het inmiddels ook wel behoorlijk druk aan het worden. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar gaat het wel wat beter. Tussen Amsterdam Slotermeer en Amsterdam Buitenveldert heb je nog wel een kwartier oponthoud door een aanrijding. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oss en knooppunt Bankhoef meer dan een half uur oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar is nog een rijstrook dicht. En daardoor ook een lange file de andere kant op. Van Arnhem naar Oss tussen Ewijk en Ravenstein. Ook daar is de vertraging een kwartier. En het weer, Gerrit Hiemstra. Ik dacht vandaag, och, wat heerlijk die lente. Maar toen realiseerde ik me, hij is al bijna weer voorbij, hè? Ja, dat klopt. Hoe typeer je de lente? Nou, de lente die is heel koud geweest, heel nat. En qua zon is het eigenlijk best nog wel redelijk verlopen. Maar vooral de temperaturen, dat hebben we natuurlijk allemaal gemerkt. Dus het warme weer wat we nu hebben, dat is ook verdiend. En daar zijn we allemaal snel aan gewend, hè? Want, ja, het is zo dat we hebben een lente gehad die bijna 2 graden koeler was dan wat tegenwoordig gemiddeld is. Dat is 9,9 gemiddeld en we hebben 8,1 gehad. En, maar de vorige 4 voorjaren die waren allemaal ruim boven het gemiddelde. Dus we zijn ontzettend verwend geweest de afgelopen 4 jaar. Vandaar dat zo'n koele lente ons rauw op het dak valt. Ja. Waarvan act? We kunnen genieten van, als je ervan houdt tenminste, van dit weer de komende week, hè? Ja, klopt. Het weer blijft een beetje zoals het nu is. Sterker nog, morgen wordt het denk ik nog een beetje warmer dan vandaag. In het zuiden van het land 25, misschien 26 graden. Ja, morgen schijnt de zon. In het noordoosten kan een beetje bewolking binnendrijven. Wat hoge bewolking, maar dat is het dan ook. En dan is het woensdag ook zo. Donderdag en vrijdag dan kan er een bui ontstaan. Een onweersbui is dat dan. En ja, dan ook iets lagere temperaturen. Mm-hmm. Zo'n 23 graden, misschien 24, zoiets. Dat blijft dan ook zo in het weekend, in ieder geval zaterdag. En dan lijkt het zondag weer wat droog te worden. Maar al met al, die kou komt echt niet terug. Het wordt echt wel een mooi begin van de zomer. Dankjewel, Gerrit. Er zijn steeds meer partijen die zonnepanelen leggen. En dat vinden we bij Essent alleen maar mooi, want elk paneel is er één. Maar mocht je denken, bij wie moet ik nou zijn? Weet dan dat we er bij Essent al meer dan 1 miljoen hebben gelegd. En dat we op veel panelen 25 jaar garantie geven. Maar ja, ik ben misschien wel een beetje partijdig, hè, als monteur van Essent. Kijk op essent.nl. AFTH van der Heijden schreef met Stemvorken een indringende roman over liefde, lichamelijkheid en verval. Een literaire meesterproef zonder weerga. Stemvorken, de nieuwe AFTH van der Heijden, is nu te koop. Gaslicht.com, een voordelig energiecontract, regel je online op gaslicht.com. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee! Zit ik in de auto een spannende voetbalwedstrijd te luisteren op NPO Radio 1? Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie? Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren... Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Een landelijke makelaar. Dus altijd een adviseur bij jou in de buurt. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Daar gaan ze. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:04. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. Neem u mee naar Ethiopië. In de noordelijke deelstaat Tigray is een bloedig conflict gaande. Een groot deel van de ziekenhuizen en klinieken is leeggeplunderd en daardoor is de gezondheidszorg in het gebied zeer beperkt. En dat er wel van alles gaande is. Er zijn duizenden slachtoffers van bommen, raketten en ook van verkrachtingen. We gaan naar correspondent Alice van Gelder, want die was in het gebied. Alice, wat weten we over de slachtoffers in die regio? Nou ja, de ooggetuigen die ik heb gesproken daar, en dat waren er velen, die hadden echt allemaal echt gruwelijke verhalen. Inderdaad, over plunderingen, over huizen die in brand gestoken zijn, over moord. En inderdaad heel erg veel ook over seksueel geweld. We weten eigenlijk niet zo goed om hoeveel burgerslachtoffers het nu gaat. Ze zeggen nu naar schatting duizenden doden, honderdduizenden mensen die op de vlucht zijn geslagen. Maar dat is een schatting, omdat een groot deel van Tigray, van die regio, van die deelstaat, onbereikbaar is. Wij zijn ook geprobeerd die regio in te reizen, maar wij konden ook niet overal komen. We werden ook tegengehouden door soldaten bij wegversperringen. Dat geldt ook voor hulpverleners. Wel is het ons gelukt om naar een paar ziekenhuizen te gaan. Eén was geplunderd, daar konden mensen geen hulp krijgen. Maar we zijn in de grootste stad van Tigray, Mekele, mee op ronde gegaan door de zalen met één arts. That's a bullet injury, hand grenade, landmine, and this bombardment from artillery tank shelling. And in the... We lopen door de gangen van het Aider ziekenhuis met dokter Koubrom. Hij is hier de medische directeur. And you can go to the right, to the left. It's full of trauma cases, adults, as well as children. You can come. Irka Danka. is een bomb victim in Jeruzalem. We hebben een lot of children. En hier in de gangen komen we een jongetje tegen in een rolstoel en er steken allemaal pinnen uit zijn been. Metar. Dit is also shrapnel. Dit is artillery shelling. Dan zijn shrapnels. Ski. Dat kan tijdig. En een ander klein meisje hier, haar hand is helemaal vermorzeld, zit in het verband. Ziet er slecht uit. Dit is also shrapnel, fragment, when it explodes. En dat komt door bomscherven. But still, it is tip of the iceberg. If everyone came to this hospital, if the roads were open. De mensen die naar dit ziekenhuis komen, zegt de medisch directeur, dat is maar het puntje van de ijsberg. Want het ziekenhuis is voor heel veel mensen onbereikbaar. Heel veel wegen om deze stad heen zijn nog afgesloten. En je moet ook maar net het vervoer hebben om hier naartoe te komen. Dus hij is bang dat het in de rest van Tigray, dat er nog veel meer burgers gewond zijn en veel meer patiënten zijn. It will be much more higher. Hier zit een moeder met een klein kindje. Een kindje wat 2 jaar zou moeten zijn, maar ziet er meer uit als een jaar of 1. Is maar 8 kilo. Al voor de oorlog begon was er voedselonzekerheid in deze regio Tigray. Maar volgens de medisch directeur is dit toch wel echt een gevolg van de oorlog. So, usually if there is conflict, the farmers they flee to the mountains. And when you ask the mothers, why don't you feed the child or why don't you breastfeed? So they tell you, they don't have to eat for themselves as well as for the children. En dan zijn er nog andere slachtoffers van deze oorlog. Vrouwen die verkracht zijn door soldaten. In een kleine kliniek naast het ziekenhuis komen ze voor hulp. En een vrouw vertelt hier aan de verpleegster hoe ze verkracht werd voor de ogen van haar peuter. What she told you? What's her story? What happened to her? She's 25 years mother. She has one son. She is raped, gang raped by 2 Eritrean military soldiers. The past 6 months, have you seen a lot of women that have been raped? How many women have come to you for help? Around 400. Ja, en zij zegt honderden vrouwen te hebben gezien sinds het begin van de oorlog. Van 4,5 jaar oud tot een non van 80 jaar oud. Allemaal verkracht. 18 jaar. Eten op. Verpleegster Mulu zegt, ik eet en slaap niet meer door alle verhalen. Ja, en zij hoopt op gerechtigheid. I hope one day there is a person who is punished. Someday. I hope. This is my hope. Jeetje, Alice, al die verhalen, dat maakt indruk. De verpleegster heeft het over de slachtoffers van seksueel geweld. Dat het helpt, dat de daders aangepakt moeten worden. Dan vraag ik me af, gebeurt dat ook? Ja, zij verzamelt inderdaad de dossiers in haar dossierkast met de hoop dat dat onderzocht gaat worden. En er wordt ook al wel onderzoek gedaan door de Ethiopische Mensenrechtencommissie onder meer in samenwerking met de Verenigde Naties. De regering van Ethiopië heeft ook gezegd dat daders verantwoordelijk gehouden worden. En zegt heel duidelijk, deze oorlog is niet met de burgers, maar met de rebellen. Aan de andere kant, in Tigray, ja, daar geloven ze er eigenlijk niet zo in. Deze verpleegster zegt ook van, ja, ik ga mijn dossiers niet afstaan aan de Ethiopische regering om te verifiëren. Daarnaast, iets wat heel erg gecompliceerd is eigenlijk in dit conflict, is dat een groot deel van de vrouwen zegt verkracht te zijn door Eritreërs. Er vergen Eritrese soldaten mee aan de zijde van Ethiopië. Ja, en hoe ga je die straffen? Dus ja, de regering van Ethiopië die heeft nu al wel een paar Ethiopische militairen gestraft. Maar wat doe je met die Eritreërs? Die zouden ook vertrekken, was gezegd, maar die zijn er nog steeds. En dan zijn er al deze verhalen en dan is er ook nog honger dat op de loer ligt. Hoe nijpend is de situatie? Ja, nou ja, dat is inderdaad een grote zorg. Omdat dus hulporganisaties nog steeds niet overal toegang hebben. Toen wij er waren, zagen we ook dus dat af en toe wegen open gingen en dicht gingen. Dus dat, ja, dat belemmerde de hulp. En wat ook een probleem is, dat heel veel boeren daar nu zeggen van, onze oogsten die we nog hadden, die zijn verbrand. En nu kunnen we niet planten, want we zijn gevlucht. Dus ja, die zorg is groot. Ze hebben nu in ieder geval gezegd dat ruim 5 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben. En ja, dat het risico op ondervoeding eigenlijk met de week toeneemt. En ondertussen gaat het conflict door. Hoe is dit te stoppen, Alice? Ja, er is veel van druk van buitenaf. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd. Economische sancties en reisbeperkingen voor mensen van alle partijen die daar oorlog voeren. Ethiopië is daar boos over. Die zeggen dit is een interne aangelegenheid. Zij zeggen ja, de TPLF waar we tegen vechten is een terroristische organisatie en die zijn verantwoordelijk voor deze oorlog. Maar ja, ondertussen zijn de burgers dus duidelijk de dupe. En ja, wat ik ook daar heel erg merkte is dat de scheidslijnen alleen maar dieper worden. Ook veel jongeren die ik daar gesproken heb, die zeggen nu door al deze verhalen van geweld, willen wij ook gaan meevechten. Dus het ziet er voorlopig nog niet goed uit voor deze regio. Alice van Gelder over het conflict in Tigray, noordelijke deelstaat van Ethiopië. Alice, dank je wel. We gaan naar de drukte op de weg. Helene Geest. Ja, het is inderdaad behoorlijk druk. 230 kilometer file staat er. En de problemen die bevinden zich op dit moment eigenlijk vooral in het zuiden van het land door een paar ongelukken. Op de A50 Eindhoven-Arnhem gebeurde een ongeluk bij knooppunt Bankhoef. De rechte rijstrook is voorlopig dicht. Vanaf Nistelrode is de vertraging 50 minuten en daardoor heeft het verkeer op de A59 van Den Bosch naar Os ook veel vertraging. Tussen Os en knooppunt Paalgraven ook 25 minuten oponthoud. Er is meer nieuws. De Belgische militair Jurgen Konings is nog altijd spoorloos. Er is wel iets meer duidelijk over hoe hij zich heeft voorbereid op zijn verdwijning. Volgens de krant Het Laatste Nieuws heeft hij vlak daarvoor het maximale bedrag van €3.000 van zijn rekening opgenomen. Konings verdween 2 weken geleden en bedreigde eerder al de Belgische viroloog Mark van Ranst. Ondanks een klopjacht is de militair nog altijd niet gevonden. Lara Rensen. Nieuws & Co. Het is bijna 17:15. Veel meer medewerkers van Defensie zijn in aanraking gekomen met het kankerverwekkende chroom 6. Niet alleen mensen die direct met de verf werkten, maar ook andere Defensie-medewerkers hebben tientallen jaren risico gelopen, dat blijkt uit onderzoek. Ik praat daarover met letselschade-specialist Ime Drost. Hij staat zo'n 250 mensen bij die ziek zijn geworden na met chroom 6 te hebben gewerkt. Meneer Drost, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Drost, demissionair staatssecretaris van Defensie Visser, die bood vandaag haar excuses aan opnieuw en breidt de compensatieregelingen ook uit voor slachtoffers. Als erkenning voor het niet nakomen van onze zorgplicht als werkgever, zei ze. Zo kunnen medewerkers op alle locaties van Defensie die ziek zijn geworden door het werken met chroom 6 hier aanspraak op maken. Toch staat u een hoop cliënten bij die niet tevreden zijn, hè, met de regeling. Waar zit hem dat in? Ja, dat zit er met name erin dat zij van oordeel zijn dat hun ziekte en aandoening erkend dan wel niet erkend ook door chroom 6 is gekomen. Nou, laten we even de groep pakken met erkende aandoeningen. Ja, die hebben dan net niet in die functie gewerkt waarvan het RIVM zegt dat er voldoende aanleiding bestaat om aan te nemen dat je daardoor ziek bent geworden. Ze zijn wel in aanraking geweest met chroom 6. Ja, en deze mensen voelen zich miskend. En een ander probleem is dat er een beperkte lijst is, en dat is alle behoorlijke overigens, van ernstige ziektes en aandoeningen die mensen door chroom 6 kunnen krijgen. We hadden zo gehoopt met z'n allen dat die lijst nog zou worden uitgebreid. Maar het RIVM zegt van ja, voor bepaalde ziektes en aandoeningen zijn wel wat aanwijzingen dat het door chroom 6 kan komen. Maar wij vinden alles afwegende het nog onvoldoende om die ook op de lijst van erkende ziektes en aandoeningen te zetten. Ja, en dat geeft ook heel veel teleurstelling. Ja, want dan vallen mensen echt tussen wal en schip. Verslaggever Matthijs van der Wiel die sprak met een van deze oud-defensiemedewerkers die ziek werd door het werken met chroom 6 en keek samen met hem naar de persconferentie. Luister mee. Geachte huidige en voormalige medewerkers van Defensie die thuis meekijken. Theo Even kwam als 17-jarige bij Defensie. Als schilder op de vliegbasis Twente. Vliegtuigen afbijten, spuiten. Toen was er nog zo goed als geen afzuiging. En je moest de mondmaskers moest je met 5 man delen. Dan moest je dat schoonmaken met alcohol. Hij werkte eerst jarenlang met chroom 6 houdende verf, zonder er iets van af te weten. En daarna nog eens jaren, terwijl Defensie al wel wist van de gevaren. Het werk moest doorgaan, maar die operationaliteit die moest niet beschadigd worden in het onderhoud van de vliegvelden. Dus sinds 1985 ben ik daar al mee bezig. Uit onderzoek blijkt dat op alle Defensielocaties, bij alle onderdelen, kan zijn gewerkt met chroom 6. Geen locatie kan daarvan worden uitgesloten. Hij zit zich in zijn speciale stoel te ergeren terwijl hij naar de livestream van de persconferentie kijkt. Ik zit hier met de verbijten en ik wil netjes melden, maar dit zijn hufters. Hij is invalide, leidt aan meerdere aandoeningen, slikt iedere dag 25 pillen. Ja, ik ben een zwaar hartpatiënt. Ik heb een dunne vezelneuropathie. Ik heb polyarticulaire artrose. En hij heeft een auto-immuunziekte. Die auto-immuunziekte houdt voor mij in dat, zoals jullie nu van prachtig mooi weer kunnen genieten, ik zoveel mogelijk uit de zon moet blijven. Waarom? Wat gebeurt er anders? Daar gaat dat auto-immuunsysteem mij ontstekingen in mijn lichaam veroorzaken. En dat is een belangrijk punt. Nu lacht hij. Ik lach omdat hij zegt, zo snel als mogelijk laten weten of wij zijn blootgesteld en of daar ziek zijn geworden. Het is andersom. Wij weten dat allemaal zeker. Dat medewerkers op alle defensielocaties niet voldoende beschermd waren tegen de belastering aan chroom 6. En ik weet dat het veel van u zal raken en dat het vragen oproept. En daar zijn de excuses van staatssecretaris Visser. En dat is dus dat we niet die zorgplicht hebben ingevuld. En dat ze tekort zijn geschoten daarin. En daarvoor wil ik mij richten tot alle medewerkers, oud-medewerkers en hun nabestaanden. En daarvoor verdient u excuses. Namens mij, namens Defensie. Ja, dat het uit de mond komt eindelijk, dat het zo is, daar ben ik tevreden mee. Dat is heel wat. Is dat nou iets waar u tot op de dag van vandaag op heeft zitten wachten, die woorden van de staatssecretaris? Niet zitten wachten, maar voor gewerkt hebben. Ja, op die woorden hebben wij en velen met ons achter de schermen. Ja, daar hebben we naartoe gewerkt. De mensen werden niet geloofd. Dat is nog erger dan ziek zijn. Veel van de collega's waar hij samen de strijd over chroom 6 mee streed, zijn er niet meer. Bijvoorbeeld de bewapeningmonteurs. De monteurs die de platen van de vliegtuigen moesten afhalen. Daar kwam die stof eraf waaien. Ja, en dan. Ja, die werden ziek en er zijn er heel veel niet meer van. En dat is een van de pijnpunten dat het tot nu 2021 heeft geduurd voordat deze regeling er is voor u. Is toch erg? Is toch erg? Dat die bewijzen er liggen. We hebben instanties, wetgevende instanties, die hebben aanwijzingen gegeven, ook op een vliegbasis Twente. Die werden gewoon genegeerd. Niet altijd voldoende zorg gedragen voor een veilige werkomgeving, waardoor er een blootstelling aan chroom 6 mogelijk was. De staatssecretaris doet ook toezeggingen over financiële compensatie. Maar dat is voor hem niet het belangrijkste. Het gaat om de erkenning en die is vandaag uitgesproken. Ik hoop ook dat heel veel mensen en slachtoffers dat horen en zeggen, oké, eindelijk is er erkend dat wij daardoor ziek zijn geworden. En niet of wij ziek zijn geworden, want dat wisten wij al. Dat we deze fout niet meer maken en leren voor de toekomst en voor de toekomstige medewerkers. Het verhaal van een van de defensiemedewerkers die erkenning wil en dat voor zijn gevoel ook heeft gekregen. Letselschade-specialist Immert Rost heeft meegeluisterd. Hij staat zo'n 250 mensen bij die ziek zijn geworden na met chroom 6 te hebben gewerkt. En we constateerden eerder al, meneer Rost, u gaf dat aan, dat er mensen nu in de knel komen omdat ze niet de aandoeningen niet op de RIVM-lijst staan. Wie zijn die mensen? Ja, dat zijn bijvoorbeeld mensen met blaaskanker, dunne darmkanker, leverkanker of een auto-immuunziekte. En daar is wel bijzonder van op te merken van die auto-immuunziektes. En er zijn wel een paar erkend. Dat die eerst breed erkend werd door het RIVM en later weer van de lijst af zijn gehaald. Omdat er toch voor bepaalde auto-immuunziektes te weinig aanwijzingen zijn. Ja, dat snappen mensen niet. Dat doet hun pijn. Als je de rapporten van het RIVM leest, staat er zijn wel aanwijzingen, maar het is nog niet voldoende overtuigend. Ja, dan zou ik juridisch willen weten van hoe groot acht u die kans nou, hè? In kader van de kansberekening. Daar kan ik juridisch schadetechnisch wat mee. Hmm. Met dit soort algemene uitspraken kan ik niet uit de voeten. Nee. Dus deze regeling nu, er zijn mensen die tussen wal en schip vallen, maar het staat mensen natuurlijk ook vrij om een letselschadeprocedure te starten. Hoeveel gaan er daarvan komen, denkt u? Er zullen een aantal procedures komen. Ik heb vandaag al iemand aan de telefoon gehad die zei van breng morgen de dagvaarding maar uit. Nou, zo snel kan ik niet handelen. Maar de boodschap was heel erg duidelijk. Ja, ook heel veel mensen zijn het strijden moe en zullen wellicht daarvan afzien. Enige hoop is ook gevestigd op een proefprocedure die ik namens vier ex-medewerkers van Defensie heb aangespannen bij de bestuursrechter in Den Haag. Mm-hmm. Om toch een collectieve immateriële schadevergoeding van Defensie af te dwingen wegens schending van grondrechten van deze mensen. Deze mensen zijn willens en wetens kennelijk in het belang van Defensie blootgesteld aan ernstig ziekmakende stoffen. En dan kun je niet zeggen van excuses en we laten het erbij. Want dat zijn mensen die dus niet onder die regeling vallen, meneer Bos? Nee, okay. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat de gemeente Tilburg heeft gedaan met het Chrome 6-problematiek rond de treinen daar. Ja, iedereen die getroffen is of in aanraking is geweest met Chrome 6 heeft daar een tegemoetkoming gekregen. Een soort basisuitkering, hè? Een soort basisuitkering. Ja, dat doet mensen goed. En dan gaat het nog niet eens zozeer om de hoogte van de uitkering. Maar voeg bij je daden, bij je woorden ook daden. En probeer het vertrouwen van de mensen die zo hard voor je gewerkt hebben en die op zich heel erg tevreden zijn geweest op jou als, over jou als werkgever. Doe die mensen een compensatie. Wees ruimhartig. De overheid doet dat bijvoorbeeld ook bij de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Of je nou weinig schade of veel schade hebt geleden. En dat is natuurlijk een ernstige problematiek die zich daar heeft afgespeeld. Ja, die mensen krijgen 30.000 euro allemaal. En dat snappen de Defensie-medewerkers niet, waarom de overheid met twee maten meet. Okay. Dank voor uw reactie. Imad Ros, letselschade-specialist. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Zeker 30 Gooise jongeren hebben afgelopen week in Naarden voorgedrongen bij het vaccineren. Dat bevestigt de Gooise GGD aan NH Nieuws. Ja, bij dit nieuws moet ik meteen denken aan comedian Daniel Arends. Hij komt zelf ook uit het Gooi en waarschuwde jaren geleden al voor dit soort mensen. Dat lijkt een hele onschuldige groep, maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later, als ze volwassen zijn, gaan zij zinnen uitspreken als ja, sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. Lopen we elkaar net mis. Daniel Arends gaat trouwens dit jaar samen met Patrick Laurij om en om meedraaien als vast panellid bij het tv-programma Dit Was Het Nieuws. Ze vervangen Peter Pannenkoek, die is te druk met zijn oudejaarsconferentie. 4. Is eindelijk duidelijk wat opiniemaker Siewert van Linde heeft overgehouden aan zijn omstreden mondkapjesdeal met het ministerie van VWS. Het is 9 miljoen euro. Terwijl hij iedereen deed geloven dat het voor niks was. Dat hij het voor niks deed. De twee zakenpartners van Verlinde die incasseerden beide zo'n 5 miljoen euro. Tegen Follow the Money, het onderzoeksplatform dat het nieuws vandaag naar buiten bracht, zegt een van de zakenpartners het ongelooflijk zuur te vinden dat het nu allemaal zo naar buiten komt. Ja, het is inderdaad ongelooflijk zuur. Dat zij niet uit zichzelf transparant waren. Sterker nog, volgens Follow the Money is de constructie die Verlinde heeft gebruikt bedoeld om de winst uit het zicht te onttrekken. 3. Blij nieuws. Vanaf de Veluwe, daar zijn 3 wolvenwelpen geboren. Het is de 3e worp van de roedel, daar op de Noord-Veluwe. In deze roedel zijn in 2019 5 welpjes en in 2020, afgelopen jaar dus 4 welpen geboren en nu 3. De provincie verstrekt niet de exacte locatie waar de welpen zijn en ook geen fotomateriaal, want anders gaan we natuurlijk massaal op zoek, want ja, iedereen wil langs met beschuit met muisjes. 2. Twee mannen die in de Schotse stad Aberdeen een bankstel van het dak van een huis gooiden, zijn veroordeeld tot taakstraffen en moeten een schadevergoeding van 17 miljoen euro betalen. De twee wilden de bank verhuizen en keken niet goed of er iemand beneden stond. Maar die stond er wel. Het was een vrouw van 31 en zij kreeg de bank op haar hoofd. I instantly knew my both legs are broken, my spine is broken. I tried to scream, but I didn't have no strength. Toch wil ze niet dat de mannen de gevangenis ingaan, omdat ze voor altijd zullen moeten leven met wat ze gedaan hebben. 1. Tot slot een terugkijktip. Het wonderbaarlijke verhaal van de Marke Wadden was gisteravond te zien op NPO 1. De documentaire gaat over het compleet door de mens gecreëerde nieuwe natuurgebied. Met een 800 meter lange pijpleiding is jarenlang vanuit de Noordzee land slibeiken opgespoten. En zo ontstonden meerdere eilanden met kunstmatige dijken. Er kwamen nieuwe voedselketens door de combinatie van water, modder en zon. En een belangrijk doel is om het een vogelparadijs te laten worden. Nou, dat lijkt vooralsnog goed gelukt. Er zijn tal van bijzondere soorten gezien. Lepelaars, kluten, watersnippen, blauwborsten, nonnetjes en nog veel meer. Een zeldzame geoorde fuut voert het jong een veertje. Daarmee vermengd kan hij visgraatjes makkelijker uitbraken. Nog schaarser is het porseleinhoen. Het is nu een van de bijna 200 vogelsoorten die de weg naar het nieuwe land gevonden hebben.

ProRail zegt dat je er nog niet vanuit kan gaan dat je trein rijdt. Het meest handige is om dat eventjes te checken in de reisplanners van de vervoerders. Die bieden de meest accurate reisinformatie. En tegelijkertijd houden wij ook de systemen in de gaten. Om ervoor te zorgen dat het ook stabiel blijft en de treinen ook kunnen blijven rijden. Rond 14:15 vanmiddag werden alle treinen stilgezet door een storing in een telefoniesysteem. Dat systeem wordt gebruikt voor communicatie tussen verkeersleiders en machinisten. Het probleem is volgens ProRail handmatig verholpen. Opiniemaker Siewert van Lienden heeft ruim 9 miljoen euro verdiend aan zijn omstreden mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid. Dat meldt Follow the Money. Volgens het onderzoeksplatform sluisde hij het geld weg naar een persoonlijke holding. Een constructie die meestal wordt gebruikt om vermogen onzichtbaar te maken. Van Lienden zegt de 9 miljoen te willen besteden aan een maatschappelijke bestemming. Maar hij weet nog niet of dat gezien de ophef gaat lukken. Twee zakenpartners van Lienden verdienden ieder zo'n 5 miljoen euro. De politie heeft een man van 39 uit Os aangehouden in verband met een aanrijding waarbij gisteren een hardloper om het leven kwam. De hardloper werd gistermiddag in Zaltbommel aangereden door een blauwe bestelwagen die daarna doorreed. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. 7 EU-landen komen al deze week met een coronareispas. Welke 7 dat zijn, wil de Europese Commissie nog niet zeggen. Met het digitale reisbewijs, een QR-code, kunnen reizigers laten zien of ze zijn ingeënt, negatief zijn getest of beschermd worden door antistoffen na een eerdere besmetting. Voetbaltoernooi de Copa America wordt niet gespeeld in Argentinië, maar in Brazilië. Dat heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond besloten. In Argentinië is de druk op de zorg flink toegenomen door het stijgende aantal coronabesmettingen. Overal bij Defensie is personeel tientallen jaren blootgesteld aan de kankerverwekkende stof chroom 6. Dat gebeurde vooral in de jaren 70 en 80, blijkt uit nieuw extra onderzoek van het RIVM. 3 jaar geleden bleek al dat Defensie aansprakelijk is voor gezondheidsklachten die zijn ontstaan bij het schuren en verven van materieel. Maar dat onderzoek ging alleen over 5 NAVO-depots. In het aanvullende onderzoek is gekeken naar informatie van bijna 1600 medewerkers en oud-medewerkers op 229 locaties. De compensatieregeling wordt nu uitgebreid naar alle defensielocaties, zegt demissionair staatssecretaris Visser. Dat betekent dat de mensen die tot op heden, dus de mensen die op de defensielocaties hebben gewerkt, of nou burger of militair, oud of huidig medewerker, dat die konden tot op heden alleen aanspraak maken op de coulanceregeling die in 2015 in het leven is geroepen. Die kunnen nu ook een aanspraak maken op de uitkeringsregelingen. Een voormalig officier van justitie moet 5 maanden de cel in voor ontucht met een jongen van 16. De straf is een half jaar lager dan de eis. De jongen had zichzelf aangeboden op een datingsite en deed daar alsof hij 18 was. De voormalig hoofdofficier van 43 had meerdere keren seks met de jongen en gaf hem in ruil daarvoor geld, bier, chips en sigaretten. De man werkte bij het functioneel parket in de regio Amsterdam en werd na zijn arrestatie ontslagen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Staat maar weinig wind. Minimumtemperatuur tussen 8 en 11 graden. Morgen opnieuw flink zonnig. Temperatuur stijgt dan naar 21 tot 26 graden. Langs de stranden is het soms wat frisser door zeewind. En op de weg staat het op een paar plekken nog wel vast, hè? Alleen de geest? Ja, vooral ten zuiden van Nijmegen. Want daar is namelijk een ongeluk gebeurd op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. De vertraging is enorm opgelopen vanuit Os. Meer dan een uur nu. De rechte rijstrook is voorlopig ook nog dicht. Je kunt het beste omrijden via Den Bosch en Tiel over de A2 en de A15... Op de A50 van Arnhem naar Os, daardoor ook de andere kant op, dus een kijkersfile tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, heb je ook een half uur vertraging door. En ook de omliggende wegen zijn vastgelopen, zoals de A59 vanuit Den Bosch naar Os, tussen Os en Paalgraven, ook een half uur tijdverlies. En op de A325 van Nijmegen naar Ravenstein kom je in de file voor knooppunt Bankhoef. Dan moet je ook rekening houden met 20 minuten oponthoud. Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam. De nieuwe meeslepende roman van Simone van der Vlucht, De Kaasfabriek. Over 2 sterke vrouwen die hun tijd ver vooruit waren. De Kaasfabriek, nu overal verkrijgbaar. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, Ideal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Maak het jezelf makkelijk met het CCV pinpakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. Het zou toch wat zijn, hè? Winnen! Het toernooi natuurlijk. En de staatsloterij jackpot van 10 juni. Want die staat op €7,5 miljoen. Netto. Oh, koop je staatslot daarom snel in de winkel of op staatsloterij.nl. Want deze zomer kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. NPO Radio 1. NOS NTR. Na een paar mooie dagen denken we ook gelijk weer aan een warme zomer. Zo'n zomer met hittegolven misschien en de gevaren die dat met zich meebrengt. In dit verzorgingstehuis in Almere wisten ze in de zomer van 2019 wel hoe ze daarmee om moesten gaan. En dan komen de koude doeken voor in de nek. De zwembadjes worden binnengezet, de voeten in het water. En natuurlijk, als het even moet, de ijsblokjes erbij. En gewoon rustig houden, muziekje aan. Gewoon lekker rustig aan met de mensen. Lara Rensen. Nieuws & Co. Van alle sterftegevallen door hitte in Nederland kan nu al bijna 1/3 worden toegeschreven aan klimaatverandering. Jaarlijks gaat het om bijna 250 doden in Nederland. Dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek waar het RIVM aan heeft meegewerkt. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in het tijdschrift Nature Climate Change. Joost van der Ree is programmamanager klimaat van het RIVM. Meneer van der Ree, goedenavond. Goedenavond. Het is natuurlijk op zich wel bekend dat hitte tot meer sterfte leidt. Bepaalde groepen hebben daar meer last van. Dus wat is er bijzonder aan dit nieuwe onderzoek? Nou, eigenlijk is voor het eerst gekeken hoeveel van de hittesterfte die er normaal is, de afgelopen periode, 1991 tot 2018, hoeveel daarvan eigenlijk al door de klimaatverandering veroorzaakt wordt. Dus door de toegenomen temperatuurstijging in die periode ten opzichte van daarvoor. We hebben een paar jaar met extreme warme zomers achter de rug. Wat is er te zeggen over die extreme jaren die achter ons liggen? Nou, de laatste paar jaar, dat zit niet in deze studie. Het loopt tot 2018. En over de periode 91 tot 2018 ging het om gemiddeld 1 graad temperatuurstijging. En de afgelopen jaren hebben we het al meer over 1,2 graad temperatuurstijging ten opzichte van ongeveer 1900. En voor de toekomst zie je dat het nog verder zal stijgen. Het Parijsakkoord gaat uit van 1,5 tot 2 graad. Dus we kunnen nog wel wat verwachten. Het gaat om internationaal onderzoek waar het RIVM namens Nederland aan mee heeft gedaan. Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere landen? Ik denk dat wij relatief gemiddeld zijn. We hebben ook, als je kijkt naar het klimaat in Europa bijvoorbeeld, hebben wij een wat warmer klimaat dan de Scandinavische landen en Engeland. Maar ten opzichte van Oost-Europa en Zuid-Europa hebben we juist weer een wat gematigder klimaat. Waardoor we ten opzichte van die landen weer wat minder hittesterfte hebben. Oké. En wie loopt nou het meeste risico? Ik zei net al, er zijn bepaalde bevolkingsgroepen wat gevoeliger voor hitte. Wie zijn dat? Ja, dat zijn mensen met al onderliggende klachten, bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. En met name ook ouderen. Dat was net al eventjes in jullie voorstukje te horen natuurlijk. Heeft het RIVM ook een hitteplan voor om te zorgen dat mensen bewust zijn dat er maatregelen nodig zijn op het moment dat er een hitte-episode aankomt. Nou heb ik mensen wel eens horen zeggen dat de mensen die tijdens een hittegolf overlijden misschien anders wel een paar weken of maanden later zouden zijn overleden. Klopt dat? Ja, dat weten we niet precies. Dat zouden we eigenlijk verder moeten onderzoeken. We weten wel dat van de sterfte die er plaatsvindt het merendeel ongeveer 80% boven de 80 jaar is. Dus je ziet wel dat ouderen een kwetsbare doelgroep zijn. Maar er zijn 80-plussers die zich kerngezond voelen. Maar die daardoor eigenlijk de maatregelen niet echt naleven. En dan vergeten goed te drinken of hun temperatuur op orde te houden. En daardoor gevoeliger worden of zwakker worden en kunnen overlijden. Want is dat ook het doel van dit onderzoek? Dat er uiteindelijk wat mee gedaan moet worden met deze informatie? Dat er nog beter gelet moet worden op de groepen die kwetsbaar zijn? Ja, ik denk dat het laat zien dat klimaatverandering niet echt iets is van de toekomst, maar dat het er nu al is. En we hebben dat dan al over 250 doden per jaar tot 2018. En dat gaat nog 2-3 keer meer worden in de toekomst. En als we niet voldoende klimaatmaatregelen nemen, dan wordt dat nog meer. Dat is eigenlijk de boodschap. En het tweede punt wat er nog achter zit, is dat je naast de hittesterfte ook nog de gewone klachten hebt die iedereen heeft. Hè. Van de slapeloze nachten raken mensen ook wel eens gestrest. Of van de buren die veel lawaai maken in de zomer met de ramen open terwijl je probeert te koelen. En die ziektelast die hebben we eigenlijk ook niet goed in beeld. Dus er is zeker nog wel behoefte aan meer aandacht op dit thema en uitzoeken of het beleid wat we voeren voldoende werkt. Wat ik me wel afvraag, je bent natuurlijk geen fysioloog, maar toch zou het kunnen dat wij mensen ons aanpassen aan veranderende omstandigheden, dat we hier aan kunnen wennen? Dat zou zeker kunnen. Dat zal ook wel deels gaan gebeuren als dit klimaat blijvend verandert. Je ziet toch dat mensen in zuidelijke landen, dichter naar de evenaar, bij hogere temperaturen eigenlijk het optimum hebben dan wij in Nederland. He, waar wij hier tussen de 16 en 18 graden de minste sterfte zien, zie je het daar bij andere temperaturen. Dus het lichaam past zich wel aan? Ja, maar dat gaat niet van de een op de andere dag. Dus dat is echt een proces van gewenning. En ik weet zelf eigenlijk niet precies hoe het zit en op welke termijn dat dan Nee, dat snap ik. Nee, het was ook echt een vraag buiten uw vakgebied. Maar toch fijn dat u een deel heeft kunnen beantwoorden. Dank dat u ons te woord wilde staan. Joost van der Rijn. Graag gedaan. Programmamanager Klimaat van het RIVM. En het voetbal natuurlijk. Ragnar Niemeyer, de wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Frankrijk is om 6 uur begonnen. Kwartfinale van het EK onder de 21 in Boedapest. We stelden eerder al vast dat het zwaar kan worden voor Oranje tegen Frankrijk. Hoe zijn ze begonnen? Best wel aardig, moet ik zeggen. Het staat er 0-0 na 12 minuten. En we zien al een nieuwe man komen. Dagba, geblesseerd geraakt. Vleugelverdediger Kalulu komt voor hem in de plaats. Was een stevige tackle van Terrell Malacia, de linksback van Jong Oranje, een paar minuten geleden. En dat is hem toch te veel geworden. Fransen krijgen een vrije trap. Was zojuist een nieuwe overtreding van De Wit op Soumaré. De Wit heeft geel gekregen. Nu wordt er gefloten voor een overtreding van Ikoné, speler van Lille, de kerstverse landskampioen. Duel met Sven Botman. Dat zijn ploeggenoten. Want Botman, zoals bekend, kampioen geworden van Frankrijk. Geëindigd boven Paris Saint-Germain. Hoe doe je dat? Nou ja, met z'n allen was zo'n beetje het verhaal van Botman. 12,5 minuut op de klok. Geen kansen nog gezien in deze wedstrijd. Wel één keer een aardige opening bij Oranje richting de linkerkant. Toen kwam de bal nog wel op de kop van het Franse strafschopgebied. Eventjes bij Boadou, eventjes bij Kelvin Stenks. Maar een schot op de goal van Ilan Meslier, de Franse doelman, kwam er niet. En Nederland kan prima mee met dit Franse elftal. En heeft zelfs wat meer balbezit, denk ik. Kleunt er af en toe dus aardig in. Moet wel binnen de perken blijven. Maar ja, je zal fysiek wel voor de dag moeten komen tegen zo'n sterke tegenstander. Dat is toch het minste wat je kan doen als Per Schuurs de bal heeft. Mannetje of 1500 op de tribune in het stadionnetje in Boedapest. Dit jaar geopend. Malacia, linkerkant, net voor de middenlijn. Per Schuurs van Ajax, as van het veld. Gaat het naar de middencirkel, zo'n beetje de middenstip met de aanvoerder Dani De Wit. Veel spelers die dus ontbreken bij dit Nederlands team. Gravenberg en Koopmeiners en Gakpo. Bij het echte Nederlands elftal ook geen Brobby Lang en bijvoorbeeld de Iatare. Het is wachten op de eerste mogelijkheid na bijna 14 volledige minuten. Nederland doet het voorlopig heel behoorlijk tegen de Fransen. 0-0 en ja, nog even voor het doel Kluivert, maar de bal gaat naast. Kijk eens aan. Ja. Nog even meegepakt. Dankjewel, Ragnar. En op de weg nog steeds problemen bij Nijmegen, Leen? Ja, vooral bij Nijmegen inderdaad. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Bankhoeven nog steeds meer dan een uur oponthoud. De rechterrijstrook die blijft waarschijnlijk tot een uur of 8 wel dicht daar. En daardoor heb je ook heel veel vertraging inmiddels op de A59 vanaf Os naar knooppunt Paalgraven. Daar is het oponthoud ook 50 minuten. Meer nieuws. De Deense regering heeft de gezondheidsautoriteiten gevraagd om opnieuw te overwegen om het Janssen-vaccin toe te laten. Dat melden lokale media. Vorige maand schrapte Denemarken als eerste land het deels in Leiden ontwikkelde vaccin vanwege de zeldzame bijwerking van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. En nu zou de Deense regering dat willen terugdraaien vanwege vertraagde levering van het Moderna-vaccin. En demissionair minister Grapperhaus roept iedereen nogmaals op om EK-voetbalwedstrijden niet in groepsverband op grote schermen te kijken. Vorige week noemde de Amsterdamse burgemeester Halsema het kijken op grote schermen nog wel een goed idee. Grapperhaus is daar niet blij mee. Schermen neerzetten, of ze nou groot of klein zijn, dat is vragen om toeloop van het publiek. Dat moeten we niet doen. En ik heb ook de burgemeesters gevraagd, denk er nou ook over na dat je dat ook niet onderling. Dus op een plein zelf moet gaan zetten. Doe dat nou niet. We moeten nog even die weken door. Ook waarschuwt Grapperhaus dat mensen die in te grote groepen naar wedstrijden gaan kijken een boete riskeren. Afgelopen winter zijn in Frankrijk 39 mensen omgekomen door lawines. Dat is bijna twee keer zoveel als normaal. De Vereniging voor Lawineonderzoek legt een verband met het coronavirus. Want door de lockdown waren veel skiliften dicht en skiers en bergbeklimmers gingen daardoor op eigen houtje de bergen in. Ook speelde mee dat het Franse weer tot ver in mei wat instabiel was. Waar? Waar? Waar? Waar is Waldi? Waldi, die is vandaag aan de Neerbosweg in Nijmegen. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hi Lara, ik ben op bezoek bij Ilona Wissink. Ze is 31 en single. Morgen wordt er op het Binnenhof aandacht gevraagd voor alleenstaande. Ook wordt er binnenkort een petitie aan Mark Rutte aangeboden met als doel discriminatie tegen alleenstaande tegen te gaan. Hier heeft ook Ilona vaker mee te maken. Ze is zelfs met haarzelf getrouwd, als statement. Ilona, we zitten in je tuintje. Jazeker. We kijken tegen alleen maar groen aan, maar het klinkt alsof we echt tussen de snelweg, op de snelweg staan. Ja, dat klopt, ja. Dat is inderdaad even wennen. Op een doorgangsweg, hè. Kan je hier ooit tot rust komen, zo na een dag werken? Met een mooie podcast gaat dat best prima, hoor. Oh, kijk eens. Ilona, ik neem altijd wat fragmenten mee. De aanjager van dit onderwerp is theatermaker Marion Moet. Je hoort haar over waarom zij zich inzet tegen alleenstaande discriminatie. Luister. Ik vind het absurd dat ik bijvoorbeeld in mijn eentje bijna net zoveel afvalstofheffing betaal als een gezin. Dat partners wel belastingvrij geld mogen nalaten aan hun partner, maar ik niet aan een goede vriend. En dat kortingen bij de ANWB en de sportschool wel gelden voor partners, maar niet voor goede vrienden. De hoogste tijd om deze discriminatie van alleenstaanden te stoppen. Jij zit dik te knikken, Ilona. Ja, dit is wel herkenbaar inderdaad, ja. Wat maak jij mee dan? Nou ja, bij mij gaat het met name over daten en single zijn. En dat vrienden daar heel vaak naar informeren. Van hoe zit dat nou bij jou? En zou je niet gelukkiger zijn met een partner? Het klinkt heel bekend, denk ik, voor mensen die wat langer single zijn. Je bent 3 jaar single, ja, inmiddels. Ja. Maar die materiële dingen, zoals dat dingen duurder zijn, merk je dat ook? Ja, ik hoef nu niet een hypotheek aan te gaan vragen en een leuk appartementje of een leuk huisje in Nijmegen te gaan kopen, bijvoorbeeld. En dan noem je ook een stad waar het heel heftig is qua woningmarkt, Nijmegen. Maar jij hebt mij ook van tevoren verteld, jij hebt een kinderwens. Ja, dat klopt ook, ja. Als alleenstaande. Ja, dat maakt het ook wel eens lastig. Wat is daar lastig aan? Ja, voor mij is het wel echt een gevoel van falen. Van, oh ja, ik moet dat dan alleen gaan uitzoeken. In plaats van dat je dat eigenlijk vaak met een partner samen die stappen zet. En dat is toch wel een opgave dan. Ja. Je hebt al echt een beetje georiënteerd over wat erbij komt kijken. Ja, ik lees er boeken over. En ik zou er dan in ieder geval wel voor naar de huisarts moeten. En het zijn wel andere stappen die je zet dan als je in een relatie zit met een partner. Ja, nou is dat dan ook een reden om... Heb je die kinderwens dan nog wel? Of... Jazeker, ja. Ja. Nou, wordt het alleenstaande... je begon er net zelf al over, hè? Niet alleen materiële zaken wat lastiger gemaakt. Maar je hebt ook die single shaming. Nou, ik zeg niet dat jouw vrienden aan single shaming doen, maar hè, het gaat er wel vaak over. Ik heb 2 fragmenten waar jij uit mag kiezen. Wil je de blik vanuit mensen die al een relatie hebben over het single zijn? Of vanuit een single zelf? Nou, ik ben benieuwd wel naar die mensen met relatie. Met relatie. Wil je schrijver Arjan Vergeer over waarom je volgens hem niet happy single kan zijn? Oké. Okay. Als je tegen jezelf zegt, joh, ik ben single en ik ben daar zo lekker happy mee, dat je dan de deur eigenlijk dichtzet, terwijl je wil zeggen, ik ben een happy single en ik verlang ernaar om een relatie te hebben, want dan zet je de deur open. Want anders ben je heel veel leuk, ben je aan de hele wereld laten zien hoe gelukkig je wel niet bent, en ondertussen voel je je hartstikke alleen. Ja, heel herkenbaar. Ik vind de term happy single zit ook echt volledig in mijn allergie. Hoe noem jij jezelf dan? Gelukkig. Ja. En met mezelf getrouwd. Dus ja, dat doe je niet als je jezelf niet oké vindt, toch? Je bent met jezelf getrouwd. Ja. Je hebt ook een ring om. Ja, maar leg even uit, hoe moet ik dat voor me zien? Dus dat... Ja, ik zag een hele inspirerende YouTube-video en ik dacht, ik wil dat ook. zelfliefde laten zien, trouw zijn aan jezelf door met jezelf te trouwen. En ja, mijn familie en vrienden hebben dit erg ondersteund en zijn ook heel betrokken daarbij geweest. Ik ben ook weggegeven door mijn ouders en mijn broer en zus zijn getuigen geweest en hebben hun handtekening onder mijn gelofte gezet. Moet ik dit echt zien als een statement? Absoluut. Zeker. Ik ben super blij met mezelf. En dat kan je laten zien door met jezelf te trouwen. En mensen die dapper noemen om met jezelf te trouwen, die hebben dus een probleem en niet ik. En wat vind je dan van mensen die zullen denken van die hier dit horen? En denk van ja, zij moet toch gewoon de ware tegenkomen. Ja, dat mogen ze denken. Hey, jij koos net niet voor de single zelf. Ik laat hem je toch even horen, want het is de bekendste single van Nederland, premier Rutte. Kijk. Hoe dingen lopen zoals ze lopen. En ik heb een heel gelukkig leven. Ik heb een compleet leven. Ik ben echt gelukkig en in balans. Maar, eerlijk, tuurlijk, dit is natuurlijk een aspect wat ik soms mis. Zoals zelfsprekend. Mis jij het ook soms? Ja, tuurlijk. Tuurlijk is er een verlangen. En daarom zegt die meneer het in de relatie natuurlijk ook heel terecht. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Happy single in mijn optiek is toch wel een beetje overrated. Ja. Even naar Mark Rutte, want die petitie gaat ook aan hem worden aangeboden als het zo even kan. Hij is de bekendste single van Nederland. Vind je dat hij misschien ook iets meer zou kunnen doen als single om dat stigma te doorbreken? Hij zou dat daarvoor kunnen kiezen als hij dat prettig vindt. Maar niemand kan iemand dwingen natuurlijk. En ik denk dat we als Nederlanders zelf daar ook een rol in spelen door hem niet neer te zetten als die alleenstaande premier. Want hij is gewoon onze premier en een super mooi voorbeeld. Of die iemand heeft of niet. Precies. Ja. Ilona Wissing, mag ik je verder heel veel succes wensen. En als er leuke vrouwen luisteren, hoeven ze niet te bellen. Want je bent helemaal gelukkig. Daar neem ik dan toch even terug. Ze mogen wel bellen. Oké. Okay. Dankjewel, Ilona. Dankjewel, Waldi. En de groeten aan Ilona. Wij gaan door naar Israël. Want een nieuwe regering, dat zal al bijzonder zijn na 4 verkiezingen in 2 jaar tijd. Maar het lijkt erop dat het een regering wordt zonder Bibi Netanyahu en met een Arabische partij. En daarom schakelen we met onze correspondent Anki Regges. Anki, die regering is nog niet rond, maar dat kan elk moment gebeuren, heb ik begrepen. Hoe zou de coalitie eruit komen te zien? Ja, een hele vreemde coalitie met ook vreemde bedpartners. Want kijk, het is een combinatie van Lapid. Dat is dus degene die dit allemaal in motie heeft gebracht. En hij is zelf centrum. Er zijn 3 rechtse partijen die dus allemaal anti-Bibi zijn en die dus absoluut niet meer met Netanyahu samen wilden werken. Dan zijn er 2 echt hele linkse partijen. En dan is er ook nog, dus voor het eerst in de geschiedenis van Israël, ja, dus die een Arabische partij met 4 zetels. En dat is iets nieuws. En het is een hele vreemde verzameling van verschillende ideeën en politieke opvattingen. En we zijn dus nu eigenlijk een beetje op het hoogtepunt van het politieke drama hier. Want het is natuurlijk heel gecompliceerd om een dergelijke regering samen te stellen. Er zijn ook nog wel een aantal obstakels, maar er is toch vooruitgang geboekt. Dus wie weet komen we morgen, of het uiterste datum is overmorgen, komt er een nieuwe regering voor het eerst na 12 jaar zonder Netanyahu. En dus met een hele bijzondere samenstelling, ook nog nooit eerder een Arabische partij in de Israëlische regering. Waar staat deze partij voor? Het is die partij heeft zich eigenlijk afgescheiden van een groter blok van Arabische partijen. En het is een islamitische partij en die hebben eigenlijk alleen maar 1 doel voor ogen. Ze willen de situatie van de Arabische inwoners in Israël, dat is 20% van de bevolking. Dat is bijna 1.800.000 Arabieren die in Israël zelf wonen en die gewoon dus Israëlische burgers zijn ook. En die situatie wil hij voor de mensen verbeteren. Want ze zijn dus heel lang verwaarloosd, de hele Arabische sector. Hij heeft geen grote plannen om allerlei speciale wetten die hier gemaakt zijn, om die te gaan veranderen. Hij wil gewoon een betere situatie. En hij zegt, ja, we hebben al die tijd zitten we aan de buitenkant mee te kijken. Ik wil gewoon meedoen aan de binnen in de regering om dus ook echt veranderingen te kunnen aanbrengen. Dus dat is iets nieuws. En het tweede nieuws is eigenlijk dat er tot nu toe ook helemaal geen ultra-orthodoxe partijen in deze regering zitten. Die zaten altijd samen in het blok met Netanyahu. Maar die zijn dus hier dus niet aanwezig. Het kan nog zijn zijn, als deze regering dus wordt samengesteld, dat er dus toch een van die ultra-orthodoxe partijen dus toch kiest om over te gaan naar die nieuwe regering. Omdat er natuurlijk een heleboel geld mee gemoeid is. Want die partijen die willen, hebben dus allerlei religieuze scholen enzovoort. En die willen toch ook wel vlak bij de bak zitten waar het geld uitgedeeld wordt. Dus dat zou nog kunnen. Maar voorlopig is het dus zonder ultra-orthodoxen. En waar gaat die coalitie voor staan? Wat zal het motto zijn? Of is het eigenlijk vooral een anti-Netanyahu-coalitie? Ja, hij is dus in het begin een anti-Netanyahu-coalitie is het. Dat was het, het hoofddeel van al deze partijen om uiteindelijk samen te komen, om te zien op welke manier ze eindelijk dus van die 12 jaar Netanyahu af zouden kunnen komen. Want die drie rechtse partijen, die zaten allemaal in de Likud. Die waren onderdeel van de regering van Netanyahu. En die zijn eigenlijk op een dergelijke manier geschoffeerd door hem. Leugens verteld, beloftes die aan hen gedaan zijn, die dus niet nagekomen zijn. Die dus hebben zich afgescheiden van de Likud. Partij. En ja, dat is dus één onderdeel. Maar er wordt dus ook gezegd, we gaan iets anders doen in dit land. Er moet een andere sfeer komen. Er moet een samenwerking komen. We leven in een land met linkse mensen, met rechtse mensen, met Arabieren, met orthodoxen, met van alles en nog wat. We moeten gewoon een nieuw plan maken, dus voor een andere samenwerking onderling. Gewoon dat ten behoeve is van het hele Israëlische volk. En niet de haat en de nijd en de ophitsing die we tot nu toe hebben meegemaakt. Want er is dus al, we leven hier al in een impasse van 2 jaar. En ja, en nu als Netanyahu eindelijk buitengezet wordt, dan is er kans dat er een andere wind door dit land gaat waaien. En dat is de hoop van de mensen. En ze zeggen ze hebben 80% van de onderwerpen die dus de partijen aangaat, die hebben ze al opgelost. 20% nog niet. Maar zeggen ze, daar kunnen wij dus over gaan praten. Dus een hele nieuwe aanpak. Een aanpak van samengaan en niet meer dus links en rechts en religieus en niet religieus. Gewoon samen proberen om het beter te maken in dit land. Want het ziet er niet goed uit op het ogenblik. Nee, Ankie Reggers, ik ben heel benieuwd wanneer die coalitie er komt, of het gaat lukken en wat daar dan de gevolgen van gaan zijn. Dankjewel. Nog eventjes naar Jong Oranje. Bij Ragnar Niemeyer kijken we. Team voetbalt tegen Jong Frankrijk in de kwartfinale van het EK onder 21. En Ragnar, je zei al, ze doen het helemaal niet slecht. Ik had mijn juichcape omgedaan. Oh, ik zat er had klaar je niet moeten voor. Doen. Ja, en Stenks kreeg een kans. Bal werd van de lijn afgehaald. We zijn bijna een half uur onderweg, maar Frankrijk staat wel voor. Upamecano teruggehaald naar dit elftal. Geweldige verdediger van Rasenballsport Leipzig. Helemaal vrij bij de enige hoekschop die de Fransen kregen. Onbegrijpelijk van 1 meter of 10. Afstand bij de goal van Bijlo. Onberispelijk in de hoek gekopt. Ging een schot aan vooraf van de Fransen. Dat was van Iconé. Daar zat de vingertop nog bij van Justin Bijlo. De keeper van Jong Oranje en normaal van Feyenoord. Vandaar die Franse hoekschop. Maar dat is ook het enige dat de Fransen hebben laten zien voor de goal van Justin Bijlo. En dat is zuur voor Erwin van der Looy en zijn ploeg. Want het gaat helemaal niet gek, maar de achterstand is er. Na ruim 28 minuten leidt Frankrijk met 1-0. Dankjewel, Ragnar. Later meer van hem uiteraard op Radio 1. Tot zover nieuws in Co. Straks, dit is de dag met Thijs. Ja, Lara, de afgelopen dagen was er veel te doen over de 6 spelers van Oranje die ervoor hebben gekozen om zich niet te laten vaccineren. Hebben zij net zoveel vrijheid om die keuze te maken als wij? Of zou de KNVB druk op deze spelers moeten uitoefenen? Zometeen een debat. Dat dus bij Thijs en de hoofdpunten van het nieuws. Marnix Ampersen staat voor u klaar. Ik wens u een heel fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Het treinverkeer blijft volgens de NS nog de hele avond ontregeld na de grote storing van vanmiddag. Op dit moment rijdt op bijna alle trajecten wel weer 2 keer per uur een intercity en een sprinter. Morgenochtend moeten de treinen weer rijden volgens dienstregeling. De erkenning van Duitsland dat het begin vorige eeuw massaslachting heeft aangericht in Namibië gaat nabestaanden niet ver genoeg. Duitsland wil ook de komende 30 jaar ruim 1 miljard euro betalen aan de voormalige kolonie. De nabestaanden noemen dat een belediging. De politie heeft een man uit Os aangehouden na de aanrijding van gisteren, waarbij een hardloper omkwam. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Zaltbommel. De automobilist reed door. De hardloper overleed in het ziekenhuis. 7 EU-landen komen deze week al met een digitale coronareispas. Dat is een maand eerder dan de officiële begindatum. Om welke land het gaat wil de Europese Commissie niet zeggen. Met zo'n reisbewijs kunnen reizigers laten zien dat ze negatief zijn.